49 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła statek związany z Izraelem. Spotkania przed drugą turą wyborów samorządowych i plany na eurowybory zdominowały politycznie sobotę w Polsce. Trwają obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Odbyły się m.in. w Bykowni w Ukrainie. Irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła statek związany z Izraelem. Chodzi o kontenerowiec MSC Aris, który pływa pod banderą Portugalii. Na pokład jednostki za śmigłowca zeszła grupa komandosów. Statek płynie teraz w kierunku wód terytorialnych Iranu. Na pokładzie jest 25 członków załogi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział wczoraj, że spodziewa się irańskiego uderzenia na Izrael w najbliższym czasie. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec i Austrii zalecają swoim obywatelom opuszczenie Iranu. Decyzja ma związek z możliwym atakiem tego kraju na Izrael. Dla Iranu, Izraela i regionów palestyńskich obowiązuje ostrzeżenie przed podróżami. W przypadku Iranu zalecamy naszym obywatelom opuszczenie tego kraju. To informacja niemieckiego resortu dyplomacji. Ambasada w Teheranie i inne niemieckie placówki w regionie zaleciły, żeby przebywający w tym obszarze Niemcy zgłaszali się do służb konsularnych i specjalnego rejestru. Dzięki temu dostaną aktualne informacje o sytuacji. Do opuszczenia Iranu wzywa też austriackie MSZ. Do obowiązującego już wcześniej ostrzeżenia przed podróżami do tego państwa została dodana informacja, że w najbliższych dniach zagrożenie będzie rosło. Dlatego na razie na tydzień zawieszone zostały loty austriackich linii do Iranu. Podobną decyzję podjęła też niemiecka Lufthansa. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Również samoloty holenderskich linii KLM nie będą już latać nad Izraelem i Iranem. Przewoźnik stwierdził, że jest to środek ostrożności wobec rosnących napięć między Iranem a Izraelem. Lewica będzie wkrótce ogłaszała punkty programu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Szefową sztabu została Katarzyna Kotula. Zapowiedziała, że teraz trwają prace nad wyznaczeniem kandydatów, którzy wystartują z list Lewicy. Skupiamy się już dzisiaj na rozmowie o konkretnych kandydatach i konkretnych kandydatkach, ale także na tym, że lada moment ruszymy w całej Polsce ze zbiórką podpisów. Partie przygotowują się do wyborów europejskich, ale część ugrupowań ma też przed sobą drugą turę wyborów samorządowych. W Krakowie był dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który poparł Aleksandra Miszalskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Idźcie do wyborów i głosujcie na wiarygodnych kandydatów, apelował Rafał Trzaskowski. Dzisiaj potrzebna jest totalna mobilizacja. Mówiliśmy o tym przez te ostatnie miesiące, że mobilizacja jest absolutnie kluczowa. Że musimy wykonać ten kolejny krok po to, żeby w naszych miastach, żeby w naszych miasteczkach, żeby na polskiej wsi rządzili sprawdzeni gospodarze. Ludzie, którzy są wiarygodni. Ludzie, którzy mają bardzo konkretny program. W Krakowie Aleksander Miszalski zmierzy się z kandydatem niezależnym Łukaszem Gibałą. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Do 20 powinno zakończyć się dogaszanie pożaru wysypiska odpadów w Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ogień został opanowany, przestał się rozprzestrzeniać i trwa dogaszanie, mówi Tomasz Kosznik, pełniący obowiązki komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Ponieważ jest to kilkaset metrów sześciennych odpadów, teraz już trochę mniej, bo uległo spaleniu i degradacji, ale kilka godzin na pewno, ponieważ jest to trudna akcja polegająca na dokładnym przelewaniu nadpalonych elementów. Żeby dogasić, potrzebna jest woda. Najzwyczajniej w świecie czerpiemy ją ze zbiornika naturalnego we miejscowości Jakubów. Z informacji służb wynika, że nikt nie został poszkodowany. Cześć ofiarom z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej oddano w podkijowskiej Bykowni. Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Polskiej delegacji w miejscu stalinowskich zbrodni przewodniczył ambasador Jarosław Guzy. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, Bykownia to miejsce symboliczne. Jego znaczenie wzrosło po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

wszystko kiedyś minie, ale na razie dopiero się rozpoczyna. 11 po 16 rozpoczynamy sobotnią popołudniową audycję muzyczną w programie trzecim Polskiego Radia i mówimy gromkie dzień dobry w składzie Anna Regulska, która audycję realizuje, Michał Kowarski, który program wydaje i Kuba Ambrożewski przy mikrofonie trójki. Tyle słów i poznański duet w czasy na początek naszego dzisiejszego spotkania, w którym nie zabraknie muzycznych nowości, także tych z minionego piątku, z ostatnich 48 godzin, ale i takich utworów jak ten, bynajmniej nie nowych, a nawet znacznie od niego starszych. Muzycznie do godziny 19 będziemy na kilku kontynentach, ale startujemy stąd, z Polski. Duety wypełniają nam początek dzisiejszej sobotniej popołudniowej audycji w programie trzecim. Zaczęliśmy od poznańskiego duetu w czasy, a teraz wrocławski duet. Duet o nazwie Oxford Drama, jedni z bohaterów muzycznych ostatnich 48 godzin, ale zanim o tym wydawnictwie, które ukazało się dosłownie wczoraj, o nowej płycie Oxford Drama, no to jak śpiewał mistrz, lubię wracać tam, gdzie byłem, i wróciliśmy na początek kariery tego duetu, do roku 2015, ich pierwszego albumu In O i do utworu Preserve, mojego ulubionego fragmentu z tejże pierwszej płyty, płyty nagranej jeszcze w innej muzycznej epoce, epoce, gdzie właśnie była w Polsce no poważna moda na elektropopowe duety. Nie wszystkie z nich przetrwały do dziś. No a ten przetrwał i co więcej wydaje się z każdym albumem coraz mocniejszy. No i mamy nowy album. Mamy album pod tytułem The World Is Louder. Czwarty album w trakcie dziesięcioletniej kariery duetu Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka. A zatem sprawdźmy, jak to Oxford Drama po 10 latach kariery brzmi. First one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, it was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. Leader, znany już chyba z trójkowej anteny singiel pilotujący nową płytę duetu Oxford Drama. Piosenka o przywódcy, który obiecał wszystko i chciał tylko dobrze, no ale pewnie wyszło jak zawsze. Jeden z bardziej politycznych, mam wrażenie, utworów w dotychczasowej karierze tego jeszcze młodego, chociaż już doświadczonego duetu, no bo w końcu mówimy o 10 latach kariery i czwartym albumie. Jeden z 8 utworów na płycie The World is Louder, która jest dostępna od wczoraj. No i ja się z tą płytą powoli zapoznaję. Na razie wrażenia mam dobre, ale to taka muzyka, która z pewnością dojrzewa w trakcie kolejnych przesłuchań. Oxford Drama to swoiści mistrzowie takiego klimatu niedopowiedzenia, takiej troszeczkę niemrawej ekspresji, która skrywa bardzo dużo muzycznych smaczków, ale trzeba się czasem do nich chwilę podokopywać, więc daję sobie jeszcze odrobinę czasu, żeby ten album we mnie mocniej dojrzał. Ale na pewno to, co już dojrzało, to otwarcie tej płyty, a zatem jeszcze jeden fragment, już nieznany wcześniej, nie był to singiel, a więc nowość absolutna Oxford Drama, The World is Louder i utwór pod tytułem Other Side. Other Side. Tak rozpoczyna się najnowszy album duetu Oxford Drama. Płyta The World is Louder, a później jeszcze 7 innych kompozycji, w tym grany wcześniej The Leader, bardzo zgrabna, spójna, zwięzła, kompaktowa, można byłoby rzec. Propozycja Małgorzaty Dryjańskiej i Marcina Mrówki z Wrocławia, pochodzącego duetu Oxford Drama. A my kontynuujemy tę podróż w poszukiwaniu inspiracji w nowej muzyce, ale zmieniamy prawie wszystko, bo zmieniamy i pokolenie, i zdecydowanie zmieniamy długość i szerokość geograficzną, bo z pięknego Wrocławia przefruwamy na dalekie antypody. Mamy dziś do odsłuchania nowy utwór zespołu Crowded House. Are we gonna have some teenage summer? Is it real or a fiction of your mind? Am I gone in a fraction of your time? Will your mistake? My real intentions once again. Wanna be near you, wanted to hear you. But my words are light, like paper drifting in the sky. Not enough to be a witness of your life. But all along I was hoping we would come of age. Walking around you, I wanna surround you. Can't get close enough, can't get close enough. I wanted to find you, I wanted to break through. Life's imitation, I've been away too much. I've been looking it away too much. I'm here tonight. No trochę mi szkoda mieszkańców antypodów, bo w momencie, gdy u nas zaczyna się wiosna, zbliża się lato, to u nich rozpoczyna się jesień i na horyzoncie jest zima. Ale mają przynajmniej muzykę, mają Teenage Summer, nowy singiel zespołu Crowded House, grupy, której myślę, że jakoś bardzo nie muszę przedstawiać, bo nawet jeżeli ta nazwa nie wydaje się wszystkim słuchaczom i słuchaczkom jakaś świetnie znana, to myślę, że takie melodie jak Don't Dream It's Over czy Weather With You to hity znane na całym świecie, przeboje lat 80., 90. No i pewna gwarancja jakości, którą zawsze dawał lider Crowded House Neil Finn, kompozytor wszystkich utworów tej grupy, autor no nie tylko tych dwóch wymienionych, ale jeszcze kilkunastu innych, no takich poprokowych, ale wyrafinowanych zazwyczaj utworów, na których zespół Crowded House zbudował swoją reputację i popularność, a ta reputacja sięga już czterech dekad, bo to 40-letnia kariera. Zespół debiutował w połowie lat 80., no ale wciąż istnieje, pomimo poważnych turbulencji kilkanaście lat temu związanych z tragiczną śmiercią perkusisty Paula Hestera. Po jakimś czasie grupa się reaktywowała i znów koncertuje, znów nagrywa. Co więcej, wydała w tym roku już dwa bardzo udane single. Ten pierwszy, Oh High, kilka tygodni temu, to taki utwór, który jeszcze niczego nie zwiastował, ale teraz już wiemy, że wraz z Teenage Summer będzie nowy album Crowded House, płyta zatytułowana Gravity Stairs, która ukaże się pod koniec maja. Podobno ta piosenka, która za nami, Teenage Summer, to ulubiona piosenka wnuczka Neila Finna. No ale teraz ja chciałbym wrócić do czasów, kiedy tego wnuczka nie było jeszcze w planach, a Neil Finn był 20-paroletnim, bardzo utalentowanym autorem piosenek, wokalistą i gitarzystą. Jeszcze nie Crowded House, ale wcześniejszej grupy, grupy Split Enz, w której występował razem ze swoim bratem Timem i pisał no może nawet jeszcze lepsze piosenki niż później w barwach Crowded House. A tę piosenkę napisał z myślą chyba o babci tego wnuczka, o którym przed chwilą mówiłem, bo ona była dedykowana jego świeżo poślubionej żonie na początku lat 80. Czy piosenki mogą być zbyt ładne? Być może. Message to my girl, Split Enz. Vision swept on. Message to My Girl, piękne, liryczne wyznanie napisane przez Nila Fina w barwach grupy Split Enz w roku 1983 na przedostatnim albumie tej grupy Conflicting Emotions. Mam wrażenie zawsze, jak słucham tej romantycznej ballady, że gdzieś podczas jej komponowania w studiu Nila Fina musiał nawiedzić duch Paula McCartneya i podpowiedzieć mu kilka rozwiązań harmonicznych, kilka zmian akordów i kilka melodycznych rozwiązań, które decydują o esencji i niezwykłym uroku tej właśnie piosenki. I nie jest to zupełnie chyba bezzasadne skojarzenie, no bo w końcu Split Enz, zespół chyba w Polsce mało znany, w Nowej Zelandii rodzimej, ma status bardzo porównywalny z Beatlesami. Nawet mawia się i pisuje o tym zespole, że to właśnie byli tacy nowozelandzcy Beatlesi, czyli zespół, który rozpoczął tą współczesność rock'n'rollową w tym małym, ale jakże pięknym kraju, gdzieś daleko na antypodach. 22 minuty do godziny 17 w sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w programie trzecim. Wracamy z głębokich lat 80. do współczesności i z Nowej Zelandii do Norwegii. Tak zaczyna się nowy album Girl in Red. I'm back, I feel like myself. I was gone for a minute 'cause I went to get help. It's not like I wanna die, at least not now. I love being alive. I was feeling so inadequate, never been so out of it. Didn't think I'd make it this far. Tracing all my steps, it's easy to forget. Like finding a light switch in the dark. I'm back, I'm better than ever. Life's so good when your light is a feather. Least if life is allowing me. I know I have a tendency, melancholic tragedy always seems to follow me around. Living life in gray did something to my brain, but hey, I took a shower today. Spreads into my heart, takes over me. I believe I will laugh, I believe it'll pass, I believe there's hope for me. I'm back. Dziewczyna w czerwonym z Norwegii, I'm Back. Tak rozpoczyna się nowy album artystki posługującej się pseudonimem Girl in Red. I żeby było nie było żadnych wątpliwości, to obok tego I'm Back płyta nosi tytuł I'm Doing It Again, Baby. No, bardzo wyrazisty, jasny komunikat Marii Ulven Ringheim. Przepraszam wszystkich Norwegów słuchających w tym momencie programu trzeciego, jeżeli nieprawidłowo odczytałem prawdziwe nazwisko tejże artystki. Artystki, która rozpoczęła swoją działalność jako swego rodzaju internetowy fenomen, jeszcze jako nastolatka w 2018 roku eksplodowała swoim hitem We Fell in Love with October, stając na czele formalnej grupy tzw. jesieniar. No ale jak widać, dziś nie poddaje się dyktatowi kalendarza i swoją nową płytę wypuszcza wiosną. Album tak właśnie się zaczyna od tego utworu, takiej no bardzo niepozornie wynuconej, prostej, ale urokliwej melodii. No a dalej jest jeszcze kilka innych, niekoniecznie takich samych, niekoniecznie tak nastrojowych, często bardziej tanecznych, bardziej dynamicznych utworów. Ale to tyle, jeżeli chodzi o Girl in Red. Na dzisiaj w poszukiwaniu zdecydowanie młodzieżowej, zdecydowanie dziewczęcej energii z Norwegii przefruniemy do słonecznej Hiszpanii. No me convengo, me lo dicen los reflejos de los charcos, los cristales que se rompen cuando paso, y la foto que me hacen tus dos ojos cuando todo está tan negro que ya ni me puedo ver. No quiero ser esa persona que no sabe que aunque pueda se reduce en el intento la costumbre más contraria a la rutina que se esparce por los suelos hasta desaparecer. No hace falta que miałem wrażenie, że przenieśliśmy się do złotej ery hiszpańskiego popu lat 80., do czasów La Movida Madrilenia i słuchamy jakiegoś zaginionego albumu grupy Mecano. Ale nie, to zupełnie współczesna sytuacja, hiszpańskie trio, dziewczęce, chyba tak mogę powiedzieć, Cariño i niezwykle zaraźliwy pop-punkowy utwór No Me Convengo. A my jeszcze przed 17 zdążymy zajrzeć na nowy album Empress Of. Scars. I wanna love you free, but I can't see the stars. All I taste is bitter. You kiss my lips. I know you've been with her. Cause your mouth's still red. What's her name? Fly, tak, takie jest jej imię. Empress Of, jej nowa płyta For Your Consideration, to nie jest płyta, która ukazała się wczoraj, to nie jest płyta, która ukazała się w zeszłym tygodniu, to jest płyta, która ukazała się w marcu, ale mam wrażenie, że to jest taka płyta, do której będzie warto wracać nie tylko dzień po jej premierze, ale jeszcze przez kolejne miesiące. Lorelai Rodriguez, tak nazywa się twórczyni tego materiału, pół Amerykanka, pół Honduranka, tak? Honduras to jest ten kraj, gdzie ma swoje korzenie, dziś mieszkająca w Kalifornii. Wokalistka, kompozytorka, artystka, myślę, że jedna z najciekawszych na pograniczu muzyki miejskiej, całkiem wykwintnych, wyrafinowanych kompozycji i od tego albumu bardzo mocno na styku z nowoczesnymi trendami w muzyce latynoskiej. To jest taki album, na którym Empress Of rzuca trochę wyzwanie takim artystkom jak Rosalia czy Kali Uchis, a że jednocześnie jest niezwykle sprawną i błyskotliwą autorką piosenek, no to tych utworów po prostu znakomicie się słucha. Jeszcze jedna próba Empress Of z tego albumu For Your Consideration, Susia. Get on my shirt, make it stick like it's dirt. Estás conmigo todo el día. Y así como yo, yo mírame a los ojos, cúrame melancolía. I smell like you sweat, you're so hard to forget. Llévame a la lavandería. I can't keep clean when your face is between. Cuando estás en mis penas. I'm all around in it. I'ma roll around in it. I'ma roll around in it. I'ma roll around in it. Jeden z dwujęzycznych utworów na nowej płycie Empress Of For Your Consideration. To już prawie wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszej sobotniej popołudniowej audycji muzycznej. Zakończymy ją z paryskim duetem, bo w końcu od duetu zaczęliśmy. Papoose, When You're With Me, i słyszymy się po godzinie 17. Oh,